Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 12. Чацвёртага красавіка. Сёння Савелій Паўлаў разам з Міхаілам Дзяльцом прадстаўляюць майму калектыву іх новага дырэктара, бацьку ў двухкоссі, як казалі часта Рыгор Барадулін і Геннадзь Шупенька, Анатоля Бутэвіча, супрацоўніка ЦК КПБ. Значыць, сёння для мяне незвычайны дзень. У маё крэсла, за мой неспакойны стол, садзіцца новы чалавек. Выбіраючы кандыдата туды, сярод добрага тузіна валучэнцаў і нават самавалучэнцаў, гэты самы Паўлаў сказаў: «Пісьменнікаў там хапае, пашлём партыйца». І вось гэты партыец у двухкоссі Толя Бутэвіч. Ну, паглядзім. Дай Бог яму шчасця, смеласці ў адстойванні якраз непартыйнай справы, сапраўднай беларускай агульначалавечай літаратуры. Прыкладна ў хвіліны рэпрэзентацыі майго пераемніка я быў у літфондзе. Ідучы адтуль, купіў у кіоску некалькі газет і часопісаў, паштовых марак. Далей, на рагу Карла Маркса і Камсамольскай, во назвы, напароўся на фотаатэлье і, немаведама чаму, ступіў на яго ганак. Ужо там, у сярэдзіне, у галаву прыйшла задзірыстая думка: а ці не пазнаёміцца мне з гэтай вячэрняй карэспандэнцыяй перад фотааб'ектывам? Задумана, зроблена. Усяго за 2 рублі і 90 капеек мне паказалі журнальны столік, за якім я змагу крыху адпачыць. На маё месца, як мне сказалі тут, прэтэндэнтаў не будзе, бо ўсе іхнія наведвальнікі не вызначаюцца разнастайнасцю. Яны перад камераю стаяць альбо сядзяць пірамідаю, парамі, групамі ці ў адзінку, дэманструючы свой рост ці бюст. Ну што ж, лічу, што мне сёння пашанцавала. Я сапраўды стаміўся, і трэба было адпачыць некаторы час. І добра зрабіў. Пасля гэтага завітаў у мастацкі салон-магазін. Аднак нішто не магло мяне адцягнуць ад майго выдавецтва, ад пытання, як там усё гэта адбылося. Я пазваніў Васілю. Ён расказаў мне такое, чаго я і не чакаў. Паўлаў і Дзялец не павялі новага дырэктара ў выдавецтва, а выклікалі ўсё выдавецтва да сябе, гару да Магамеда. Рэпрэзентацыя Бутэвіча звілася да таго, што Савелій Паўлаў выйшаў за стала прэзідыума на трыбуну і хвілін 15 літаральна распякаў выдаўцоў за нашы крамольныя выданні і нашыя намеры. Не згладзіў і Дзялец сваёй вернападданніцкай прамоваю ўражанне ад цыкоўскай лаянкі. А што ж Бутэвіч? Ён толькі падзякаваў партыі за давер і паабяцаў апраўдаць яго. Цікава і тое, што некаторыя з прысутных, асабліва моладзь, упершыню ўбачылі перад сабою і пачулі прамову вялікага партыйнага боса ў двухкоссі, ацанілі партстыль адносін і сувязі з масамі. 6 красавіка. Нядзеля. Пасля 10 гадзін. Мы ўжо паснедалі. Надвор'е не нядзельнае, неяк няўтульна і журботна. Учора цэлы дзень займаўся сваёй бібліятэкай, дык нічога падобнага не адчуваў. Было цікава. А сёння? Можа, яшчэ не ўключыўся ў жыццё. Не ў прыкмет для сябе дакрануўся да кнопкі тэлевізара першай усесаюзнай праграмы «Цэнтральнае тэлебачанне». Па першых жа кадрах здагадаўся, што ідзе традыцыйная перадача «Служу Савецкаму Саюзу» – прапаганда вясковай у двухкоссі рамантыкі. На экране з'яўляецца нейкі малады чалавек у марской форме, толькі без пагонаў. Прадставіўшы яго тэлегледачам, вядучы пытае: «А якая ў вас найвялікшая мара ў жыцці?» Нечакана для мяне на гэтае банальнае, але няпростае пытанне прагучаў адказ, паскуднейшы за тое надвор'е, якое цяпер за маім акном. «Вярнуцца зноў у Афганістан», – адрэзаў гэты яўны крытын. «А што вы там пакінулі?» – лагічна паставіў сваё пытанне тэлежурналіст. Крытын нешта няўцямна прамямліў: «Я з агідаю і абурэннем выключыў гэты міратворны у двухкоссі гарбачоўскі рупар. Запякло ў грудзях, і я пацягнуўся за нітрагліцэрынам. Цяпер, ведаю, доўга не супакоюся». Сёмага красавіка. Зранку патэлефанаваў Анатоль Бутэвіч. Папрасіў вельмі ветліва, калі маю час, завітаць да яго. Я задавальненнем даў згоду. Можа, ён пакуль не прадчувае, што гэты візіт больш важны мне, чым яму. Перш за ўсё, трэба перадаць душу, дух выдавецкі, прышчапіць яму свае погляды на месца гэтай установы ў культурным жыцці беларусаў, у літаратурным працэсе і свае сакрэты дырэктарскія. Не зашкодзіць адразу адкрыць яму і мае метады адносін да каманд і распараджэнняў інстанцый. Што мусова выконваць, а што на словах прымаць, у далейшым нават ствараць выгляд, што нешта робіцца, а на самай справе зацягваць выкананне, каб так ніколі і не былі выкананы шкодныя для культуры партыйна-савецкія патрабаванні. А іх будзе не так ужо і мала. Будуць каманды выдаць, будуць і спыніць, і думаць не магі. З такімі думкамі, з такім настроем я пабег туды. Працавалі без пабочных перашкод. Сакратарка спецыяльна была папярэджана. Працавалі да 19 гадзін вечара з адным толькі звычайнай даўжыні перапынкам на абед. Мне цікава было ведаць яго адносіны да паўлаўскіх выпадаў супраць выдавецтва, да таго непрыхаванага хамства, што было прадэманстравана. Анатоль неяк сам выйшаў на гэтае пытанне і да маёй радасці асудзіў паводзіны свайго начальніка. 8 красавіка. Сёння зноў цэлы рабочы дзень тэт-а-тэт правёў з Анатолем Івановичам. Зноў круціліся вакол забароненых у двухкосці, значыць антыпартыйных, антысавецкіх матэрый. Магчымасць выдання Скарынаўскай біблії і астатняй яго спадчыны, а таксама мужыцкай праўды Кастуся Каліноўскага, матчынага дару Алеся Гаруна, зборніка твораў Казіміра Сваяка і іншага. Я даводзіў магчымасць і неабходнасць ажыццяўлення гэтых выданняў любой цаною. Сказаў, што я б выпусціў усё гэта легальна-нелегальна. Убачыўшы яго здзіўленне, растлумачыў кожную частку антыпод майго дуалістычнага тэрміну. Легальна уключыць у план, рыхтаваць праз адпаведныя рэдакцыі службы, афіцыйна друкаваць, скажам, на мінскім паліграфкамбінаце. Нелегальна само ўключэнне ў планы шыфраваць. Напрыклад, выбраныя пераклады Францішка Скарыны, публіцыстыка Кастуся Каліноўскага. Другое, тое, што зусім не прапусціць цэнзура і ЦК, не абвяшчаць загадзя ў сваіх праспектах. Часам такое можа праскочыць. А пасля адпаведнай падрыхтоўкі несці непасрэдна ў друкарню. Тут будуць патрабаваць. Па-першае, галоўлітаўска дазволу. Па-другое, скажуць, што кніга ў вас не плануецца, замест чаго выпускаць. Адказваем па парадку. Першае. Пішам на рабочым экзэмпляры, што згодна з правіламі галоўліта СССР, публікацыі такога парадку не падвяргаюцца папярэдняму цэнзарскому кантролю. Подпіс вядучага рэдактара і дырэктара выдавецтва і вшыстка ў пожонтку. Другое. Здымаем ці пераносім у двухкосці на наступны год любы твор у двухкосці любога дайліды і кампенсуем такую страту ў двухкосці вось гэтым сапраўды патрэбным культуры нацыі. Сказаў яшчэ Бутэвічу, што ў такіх выпадках я меркаваў кожны раз абыходзіцца без новых прадмоў, каментарыяў і гэтак далей, бо іх абавязкова трэба літаваць. А як трапяць яны туды, дык там абавязкова запатрабуюць усе матэрыялы. Вось тут і наступіць Юр'єў дзень, а то і Варфаламеюская ноч. Не спадабалася мне сходу выказаная Бутэвічам асцярожнасць, якая ў сваю чаргу паказала яго палітычную афарбоўку. Выслухаўшы ўсё вельмі ўважліва, ён, паміж іншага, сказаў, паведаміў мне, што Гаруна, напрыклад, Міхась Фёдаравіч, ні ў якім разе нельга выдаваць. Бо галоўліт, яго імя, выкрэслівае літаральна з усіх публікацый. Ды і ўсё-такі больш доказаў у нас, што ён не наш. Вось гэтае ў нас і не наш мяне надта ж шакіравала. Ды і спасылка на галоўліт. Я яму пра Фаму, а ён мне пра Ярому. Я вучу яго, як абысці цэнзуру, а ён толькі ведае, што ёй мусова падпарадковацца. Атрымалася, як у таго лектара, што расказваў некалі сялянам пра лакаматыў, а ў канцы сваёй гарачай прамовы пачуў пытання: «А куды ж таварышок лейцу прывязаць да гэтай машыны?» Анатоль заўважыў мой раптоўны песімістычны настрой і папрасіў мяне, каб я дазволіў ісці з выдавецтва яму разам са мною. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.